ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मेरे सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है पाठ के तृतीय पाद में स्वागत है। हम जो है तृतीय पाद का कितने नंबर सूत्र तक कल पढ़ाया था जी? 12 जी, श्रवण जी, कितने सूत्र तक कल हमने पढ़ाया था? बोलिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अपन वेज्य तक हो गया तो अकर्म काच्य होगा। अकर्म काच्य भी तो बता दिए थे। अच्छा, ऐसा ऐसा था। चलिए जी, तो अकर्म काच्य अभी हम पढ़ाते हैं। अकर्म काच्य, अकारांत पुमलिंग, अकर्मक शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन है और च जो है अव्ययपद है। अकर्म का अकर्मकात जो है अर्थ है न विद्यते कर्म यस्य, जिसमें कर्म नहीं है, जिसका कर्म नहीं है, वह कर्म जिस धातु का कर्म नहीं है। अकर्म कह तस्मात अकर्म का, इसमें जो है अपन वेद्य जो सूत्र है इससे ज्ञ की अनुवृत्ति आ रही है और आत्मने पदम जो है इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। आत्मने पदम का अधिकार है तो क्या हो गया जी? अकर्मकात ज्ञा धातु पर, अकर्मकात ज्ञा धातु पर आत्मने पदम भवती। अकर्मक ज्ञा धातु से परे आत्मने पद होता है। अकर्मक ज्ञा धातु से परे आत्मने पद होता है, इसमें है सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते। तो सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, सर्पिश समझ करके ज्ञानी से मने प्रवृत्त होता है, सर्पिस समझकर प्रवृत्त होता है, सहज समझकर प्रवृत्त होता है। इस इसका जो है ये अर्थ है। तो सर्पिशो जानिते मधुनो जानिते, तो सर्पिश समझ करके भोजन में प्रवृत्त होता है, माने सर्पिशो उपायेन भोजने प्रवर्तते, मधुनो उपायेन भोजनो प्रवर्तते, माने मधु के कारण, मधु के उपाय जो है, मधु उपाय से मधु के कारण भोजन में प्रवृत्त होता है। तो यहां पर सर्पिशः जो है, वैसे सर्पिश समझ करके प्रवृत्त होता है, तो यहां पर ज्यों विदर्थस्य करणे इस सूत्र से यहां पर सर्पिशः और मग्ना में षष्ठी विभक्ति हो गई है। निकाल लीजिए, समझा देता हूं। ज्यो विदर्था से करने, दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 51 नंबर सूत्र है। दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 51 नंबर सूत्र है, 51 नंबर सूत्र है ज्यो विदर्था से करने। इसमें ज्यह जो है आकारांत पुमलिंग ज्या शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और अविदर्थस्य अविदर्थस्य अविदर्थस्य अकारांत पुल्लिंग अविदर्थ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और करणे जो है अकारांत नपुंसक लिंग करण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यहां पर जो है अविदर्थ, विदर्थ का अर्थ है विद अर्थो यस विदर्थ, ऐसा हुआ। विद, विद का क्या है ज्ञान, विद ज्ञाने ये अर्थ है, विद ज्ञाने। तो यहां पर विद अर्थ है जिसका, ज्ञान अर्थ है जिसका, वो हो गया विदर्थ धातु। और अविदर्थ का मतलब हुआ कि न विदर्थ अविदर्थ, जो ज्ञान अर्थ जिस धातु का नहीं, जिसका अर्थ ज्ञान नहीं है, तो अविदर्थ जो हो गया, तो अविदर्थस्य। तो यहां पर बहुव्रीहि समास हो गया और फिर नहीं तत्पुरुष समास हुआ, अर्थात बहुव्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हुआ है। इसमें षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी शेषे से, और मैंने शेषे की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि शेषे विवक्षिते, शेषत्वेन विवक्षिते अविदर्थस्य ज्ञा धातोः करणे कार के षष्ठी विभक्तिर भवति। करणे माने करण कार के, करणे कार के माने अविदर्थ माने अज्ञानार्थक ज्ञा धातु, माने ज्ञा धातु का ज्ञान भी अर्थ है और अज्ञान भी अर्थ है, दोनों भी अर्थ है। इसलिए कह रहे हैं कि अज्ञानार्थक ज्ञा धातु, अज्ञानार्थक ज्ञा धातु के जो करण कारक है उसमें शेषत्व विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति, वैसे तृतीया होना चाहिए। अज्ञानार्थक जो ज्ञा धातु है उसका जो करण कारक है उसमें तृतीय व्यक्ति होनी चाहिए। तो यहां पर है कि घी के कारण प्रवृत्त हो रहा है, तो प्रवृत्त होने का जो साधन है, प्रवृत्त होने का जो साधन है वह घी है। उस घी खाने के लिए माने है घी, माने उसको घी अच्छा लगता है तो घी समझते खा लिया, पर जो डालडा है वो कुछ घी की तरह जो है डालडा इत्यादि है। तो यहां पर प्रवृत्त होने का जो कारण है वह है घी। तो यहां पर घी हो गया साधन, और साधन होने से यहां पर तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी, तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी। तो यहां पर तृतीया विभक्ति क्यों नहीं हुई? तृतीया विभक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, तो यहां पर भ्रांति के कारण घी समझ रहा है, घी के कारण प्रवृत्त हो रहा है। असली जब घी हो तब तो तृतीया ही होगी, परंतु वह घी है नहीं, परंतु भ्रांति के कारण घी समझ रहा है और घी समझ करके प्रवृत्त हो रहा है। भ्रांति के कारण साध है नहीं, परंतु साध समझ करके उसको प्रयोग करने में प्रवृत्त हो रहा है। तो भ्रांति तो ज्ञानार्थक नहीं हुआ ना जी भी। ज्ञान तो होता है कि जो एक्चुअली हो, ये तो मिथ्या ज्ञान हो गया, मिथ्या हो गया, भ्रांति हो गया। इसलिए अज्ञानार्थ है, अज्ञानार्थ है। तो अज्ञानार्थक यहां पर जानीते अज्ञानता को बता रहा है कि देखो घी है नहीं और घी समझ करके वो प्रवृत्त हो रहा है, घी समझ करके प्रवृत्त हो रहा है, घी के कारण प्रवृत्त हो रहा है। तो यहां पर भ्रांति है, तो यहां पर ज्ञान अवबोधन को नहीं बता रहा है, ज्ञान को नहीं बता रहा है, तो अज्ञानार्थक है। तो अज्ञानार्थ है ये, जानीते यहां पर अज्ञान अर्थ को बता रहा है, अज्ञानता को बता रहा है। तो अज्ञानार्थक धातु जो हो गया, अज्ञानार्थक हो गया, उसका जो करण है यहां पर सर्पिश साधन, उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है शेषत्व विवक्षित होने पर। तो यहां पर सर्पिशो जानीते भ्रांति के कारण घी समझकर प्रवृत्त हो रहा है, भ्रांति के कारण सहज समझकर प्रवृत्त हो रहा है, ये बात हुई। इसलिए यहां पर षष्ठी विभक्ति हो गई है, सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते। समझ में आ गया जी? बालबोध जी, श्रवण जी, समझ में आ गया? सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, समझ में आ गया? जानीते का सिद्धि तो कोई ऐसी बात ही नहीं, ज्ञान धातु है ना है, आत्मने पद में तो आ जाएगा, तिरंतरते हो जाएगा, और अपनी सारूंगा से गीत बात होगा कि इहल्य गो से जो है ना कोई हो जाएगा, तो जानीते ना को जानीते हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो अकर्म का अकर्म का ज्ञान धातु पर आत्मने पदम भवती, आत्मने पद हो गया। अब आगे है संप्रतिभ्या मन ध्याने, मना ध्याने, संप्रतिभ्या मन ध्याने, संप्रतिभ्याम इकारांत पुंलिंग संप्रति शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, और अनाध्याने, अनाध्याने अकारांत नपुंसक लिंग अनाध्यान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें ज्ञान की अनुवृत्ति आ रही है और समास है संप्रति में समच प्रतिश्च इति संप्रति ताभ्याम संप्रतिभ्याम, इत्यत्र त्रयोग द्वंद हो गया। और न आध्यानम अनाध्यानम तस्मिन अनाध्याने नेतत्व समास हो गया। तो अर्थ क्या बन गया जी? अनाध्याने, अनाध्याने अर्थात उत्कंठा पूर्वके अस्मरणे, ध्यान का अर्थ हुआ अनाध्याने, न आध्यानम अनाध्यानम। आध्यानम कहते हैं कि उत्कंठा पूर्वकम स्मरणम, आध्यान ध्यान माने स्मरण, मेडिटेशन जो बोलते ध्यान, और आध्यान माने पूर्ण रूप से ध्यान, पूर्ण रूप से स्मरण, स्मरण भी एक ध्यान ही है, याद रखना उस चीज को बार बार, वो ध्यान है। तो आध्यान माने पूर्ण रूप से ध्यान मतलब उत्कंठा पूर्वक स्मरण हो गया आध्यान, और न आध्यानम माने उत्कंठा पूर्वक स्मरण अर्थ में न होने पर न हो तब, इसलिए उत्कंठा पूर्वक अस्मरणे अ माने अस्मरणे अर्थ तो अनाध्याने अर्थे अर्थात उत्कंठा पूर्वक अस्मरणे अर्थे, उत्कंठा पूर्वके अस्मरणे अर्थे संप्रतिभ्याम उपसर्गाभ्याम परस्मात् ज्ञा धातु पर कर्त्री अर्थे आत्मपदम भवति। उत्कंठा पूर्वक अस्मरण अर्थ में संप्रति उपसर्ग से पर में ज्ञा धातु से परे आत्मनेपद होता है, या संप्रति इत्येवं पूर्वा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ध्यान अर्थे अर्थात उत्कंठा पूर्वक के अस्मरणे अर्थे स्मरण भिन्ने अर्थे उत्कंठा पूर्वक स्मरण अर्थ नहीं होना चाहिए सामान्य रूप से, तो उत्कंठा पूर्वक के अस्मरणे अर्थे संप्रति इत्येवं पूर्वात् ज्ञा धातु पर कर्त्री अर्थे आत्मनेपदं भवति। तो अर्थ है शतम् जानीते सहस्रम् जानीते शतम् प्रति जानीते सहस्रम् प्रति जानीते, अर्थात उत्कंठा पूर्वक स्मरण न करने अर्थ में सम और प्रति उपसर्ग से परे जो ज्ञा धातु है या सम प्रति पूर्वक ज्ञा धातु है उससे परे कर्तृवाच में आत्मने पद होता है, आत्मने पद आदेश होता है। तो शतम् जानीते तो 100 रुपया जो है 100 को ठीक जानता है, या 100 रुपया की प्रतिज्ञा प्रति जानते सम जानते मैंने सम्यक से अच्छा तरीके से मैंने 100 को अच्छी तरीके से जानता है, 100 को 100 को अच्छी तरीके से जानता है, 1000 को अच्छी तरीके से जानता है, और शतम प्रति जानते 100 रुपये की प्रतिज्ञा करता है, 1000 रुपये की प्रतिज्ञा करता है, या 100 की प्रतिज्ञा करता है 1000 की प्रतिज्ञा करता है, तो 100 की प्रतिज्ञा करता है 1000 की प्रतिज्ञा करता है, तो यहां पर शतम जो है कर्म है, ऊपर अकर्मक था, ऊपर जो है पुरुष सूत्र अकर्मक से आत्मपद का विधान किया था, यहां पर सम प्रतिपूर्वक सकर्मक से जो है हो जाए इसलिए सूत्र बनाया गया कि शतम संजानिते सहस्रम संजानिते। तो यहां पर जो है उत्कंठा पूर्वक यहां पर स्मरण नहीं है, पर उत्कंठा पूर्वक स्मरण का यहां पर निषेध किस लिए किया गया है, इसलिए किया गया है माने उत्कंठा पूर्वक स्मरण अर्थ हो तब तो उससे परे आपने पद नहीं होगा, जैसे मातु संजानाति बालः पितु संजानाति बालः, बालक माता पिता को उत्कंठा पूर्वक बेहवल होकर के उत्कंठा पूर्वक स्मरण करता है, यह है वहां पर 100 रुपये की प्रतिज्ञा करता है तो बस प्रतिज्ञा करता है उत्कंठा पूर्वक स्मरण नहीं कर रहा है वहां पर, या पर मातु संजानाति बालः पितु संजानाति बालः, बालक जो है पिता को जान उत्कंठा पूर्वक जानता है स्मरण करता है, माता को उत्कंठा पूर्वक स्मरण करता है, तो षष्ठी व्यक्ति हो गई उत्कंठा पूर्वक स्मरण अर्थ में जो है षष्ठी व्यक्ति हो जाती है, और उत्कंठा पूर्वक स्मरण नहीं होगा तब जो शतम संजानिते 100 रुपया का स्मरण करता है 1000 रुपया का स्मरण करता है तो 100 रुपया की प्रतिज्ञा करता है 1000 रुपया की प्रतिज्ञा स्मरण करेगा तभी तो प्रतिज्ञा करेगा सामान्य रूप से है। आगे है भासनोप संभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणेषु वदः, समास है भासनम च उपभाषा च ज्ञानम च यत्नश्च विमतिश्च उपमंत्रणम च इति भासनोप संभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्र मंत्रणानि, सॉरी मंत्रणानि तेषु भासनोपसम भाषा ज्ञान यत्न विमत्युप मंत्रणेषु, ये इतने तर योग द्वंद समास हो गया। अब जो है इसमें आत्म पदम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया जी? भासनम, भासनम माने दीप्ति तेज प्रकाश, भासनम। और उपभाषा, उपभाषा मतलब क्या हुआ जी? उपभाषा उपसंभाषा है, सॉरी उपसंभाषा। तो उपसंभाषा, उपसंभाषा क्या है जी? उपसंभाषा है उपसांत्वनम, उपसंभाषा है उपसांत्वनम माने सांत्वना देना, सांत्वना उपसांत्वनम। ज्ञानम सम्यक अवबोध, सम्यक ज्ञान ज्ञानम, और यत्न उत्साह, यत्न प्रयत्न, यत्न माने उत्साह। व्यक्ति यत्न करता है तो उत्साहित होगा, तभी होगा। तो यत्न प्रयत्न ये हो गया। और विमति ही, विमति का मतलब है कि नाना मति ही, अनेक प्रकार की जो मति है, ये हो गया। और उपमंत्रणम अथवा एकांते भाषणम, एकांत में भाषण, यह है। तो भाषणम दीप्ति ही उपसंभाषा उपसांत्वनम ज्ञानम सम्यक अवबोध यत्न प्रयत्न उत्साह पुरुषार्थ विमति नानामति विविध मति विविधामति और उपमंत्रणम एकांते संभाषणम। तो भाषण उपसंभाषा ज्ञान यत्न विमति उपमंत्रणेषु अर्थेषु, भाषण उपसंभाषा ज्ञान यत्न विमति उपमंत्रणेषु अर्थेषु, वद धातु पर कर्त्री अर्थे कर्तृवाच्ये आत्मने पदम भवति। माने भाषण अर्थ में, उपसंभाषा अर्थ में, ज्ञान अर्थ में, यत्न अर्थ में, विमति अर्थ में और उपमंत्रण अर्थ में, एकांत भाषण अर्थ में वद धातु से परे आत्मने पद होता है। तो भाषणे जैसे व्याकरण शास्त्रे वदते, ये उदाहरण है। व्याकरण शास्त्रे वदते ये भाषण अर्थ है, या शास्त्रे वदते ले लीजिए। तो शास्त्रे वदते या व्याकरण शास्त्रे वदते, क्या तो व्याकरण शास्त्र में वदते, व्याकरण शास्त्र में प्रकाशित करता है। व्याकरण शास्त्र में दैदीप्यमान होकर वो उतना इतना अच्छा से पढ़ लिया है व्याकरण शास्त्र, कि व्याकरण शास्त्र में तेजस्वी होकर दीप्यमान होकर अब व्याकरण शास्त्र के जो सिद्धांत है उसको प्रकाशित करता है। इसलिए व्याकरण शास्त्रे वदते या सीधे शास्त्रे वदते, तो हो गया कि शास्त्र, शास्त्र में दैदीप्यमान होकर, शास्त्र में दीप्यमान होकर उसके सिद्धांत को, उसके पदार्थों को प्रकाशित करता है, या शास्त्र में उसकी बुद्धि प्रकाशित होती है, वदते। तो यहां पर भाषण हो गया प्रकाश, मतलब शास्त्र में उसकी बुद्धि प्रकाशित होती है, या शास्त्र में दीप्यमान होकर वह पदार्थों को प्रकाशित करता है, यह है। दूसरा है उपसंभाषा, उपसंभाषा मतलब उपसांत्वनम। तो उपसंभाषा मतलब कर्म करान उपवदते, कर्म करान उपवदते, उपसंभाषा है माने कर्म करान उपवदते, मतलब कर्म करान उपसांत्वयति। क्योंकि उपसंभाषा उपसांत्वनम कहते हैं, माने कर्म कर जो है, काम करने वाले जो है उसको सांत्वना देता है, ऐसा हुआ। कर्म करने वाला नौकर को, नौकरों को जो है सांत्वना प्रदान करता है, सांत्वना देता है, ये हो गया। और व्याकरण शास्त्रे वदते, ज्ञान अर्थ में हो गया। तो व्याकरण शास्त्रे वदते कत्वा कि व्याकरण शास्त्र को, व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र मैंने व्याकरण शास्त्र मैंने व्याकरण शास्त्र में बोलता है। तो व्याकरण शास्त्र में बोलता है का मतलब क्या हुआ जी? व्याकरण शास्त्र को जानता है और फिर बोलता है, इसलिए व्याकरण शास्त्र को बोलना जानता है, ये अर्थ हो गया। भाव भाव शब्दार्थ के व्याकरण शास्त्र में बोलता है, व्याकरण शास्त्र में बोलता होता तो व्याकरण शास्त्र को जानकर उसको बोलना जानता है, जानता है इसलिए बोलना बोलता है, इसलिए व्याकरण शास्त्र को बोलना जानता है, व्याकरण शास्त्र को ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करता है, व्याकरण शास्त्र का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करता है। सम्यक अपबोध हो गया मन ज्ञान मन अच्छी तरीके से अपबोध, तो व्याकरण शास्त्र का अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है, तो यह हो गया। या व्याकरण शास्त्र को बोलना जानता है, व्याकरण शास्त्र को ठीक ठीक प्राप्त, व्याकरण शास्त्र के जो ज्ञान है व्याकरण शास्त्र का सम्यक अपबोध करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। यह यत्ने है, यत्न में क्षेत्रे वदते मने क्षेत्रे वदते मतलब तत्र उत्साहते इत्यर्थः। क्षेत्र में उत्साहित होता है, खेत में या गेहे वदते घर में उत्साहित होता है, अर्थात खेत में या घर में क्या है पुरुषार्थ करता है, यत्न करता है। जब भी उत्साहित होगा तो पुरुषार्थ करेगा, लोग कि खेत में, खेत में क्षेत्रे वदते मने खे मने खेत में या क्षेत्र विषय में, विशेषत्व में करके क्षेत्र विषय में उत्साह को प्रकट करता है। भाई खेत को सुना उस संबंध में उसके विषय में अपने आप को अंदर उत्साह प्रकट करता है, तो क्षेत्र विषय में उत्साह प्रकट करता है या घर के विषय में उत्साह प्रकट करता है, घर के विषय में पुरुषार्थ करता है, घर के विषय में पुरुषार्थ करता है, क्षेत्र के विषय में या क्षेत्र में खेत में पुरुषार्थ करता है, घर में पुरुषार्थ करता है। ये जब घर में पुरुषार्थ करता करेंगे यत्न का पुरुषार्थ, तब तो घर में हो जाएगा, नहीं तो उत्साह हो जाएगा तो क्षेत्र के विषय में उत्साहित होता है, ऐसा उत्साह प्रकट करता है। आगे विमति, विमति मतलब नानामति, विमति का मतलब हुआ नानामति, हो गया क्षेत्रे विवदन्ते गेहे विवदन्ते, तो क्षेत्रे विवदन्ते गेहे विवदन्ते, तो क्या हो गया अर्थ हो गया कि खेत में या घर में विवदन्ते विवाद करते हैं, विवाद विवदन्ते मतलब विवाद करते हैं, मतलब अलग अलग विचार है, नानामती है, हमारा अलग विचार है, उनका अलग विचार है, दो व्यक्ति का अलग विचार है, तो खेत में क्या करता है नानामती है, इसलिए खेत में वह या विवाद करता है, वेद खेत में विवाद करते हैं या घर में विवाद करते हैं, तो नानामती को बता रहा है, मतलब नानामती या क्षेत्र, खेत में नानामती में पड़े हुए विचित्र भाषण करते हैं, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा कि खेत में नानामती में पड़े हुए आता अलग अलग विचार में पड़े हुए विचित्र विचित्र तरीके का भाषण करता है, आपस में लड़ता झगड़ता है, विचित्र विचित्र तरीके का भाषण करता है, वो उसका अलग मत है, इसका अलग मत है, अलग अलग मत होने का नानामती में पड़ा हुआ है, इसलिए विचित्र तरीके का भाषण करते हैं, ये ऐसा हो गया विमति। ऐसे घर में नानामती में पड़े हुए विचित्र तरीके का भाषण करते हैं, विवाद करते हैं, और उपमंत्रण, उपमंत्रण, उपमंत्रण का मतलब हो कि एकांते भाषणम, मैंने बताया था, या रह या रहसी उपच्छदनम, ऐसा भी है उपमंत्रण, तो एकांत में भाषण उपमंत्रणम, तो अर्थ क्या हो गया जी, राजा नम उपवदते मंत्री, राज मंत्री राजा से एकांत में बातचीत करता है, एकांत में सलाह लेता है, एकांत में सलाह लेता है, और उपच्छदयति ऐसा भी होता है, जैसे उपमंत्रण का अर्थ उपच्छदयति भी है, फुसलाना अर्थ भी है, तो उसका उदाहरण जैसे हो जाएगा कुल भार्याम उपवदते, पर दारान उपवदते, तो कुल भारिया जो है, कुल की जो पत्नी है उसको फुसलाता है, बहकाता है, पर दारान उपवदते, दूसरे की स्त्री को फुसलाता है। तो ये उपमंत्रण, उपमंत्रण का एकांते भाषणम, तो वही होगा कि एकांत में भाषण करके वो फुसलाता है, बहकाता है, कुलभार्या मुखलते, माने कुल की जो पत्नी है, कुलभार्या जो है, उसको जो है फुसला करके, माने उसको जो है एकांत में भाषण करता है, उसको फुसलाता है, बहकाता है, दूसरे की स्त्री के साथ एकांत में भाषण करता है और उसको फुसलाता है। तो पर दर्ग दूसरे की स्त्री के साथ एकांत में भाषण करता है, कुलभार्या एकांत में भाषण करता है, ये भी उपछदय थी, वह फुसलाना अर्थ हो गया। तो ये तो इसमें जैसे वदते है, वद है, शक है, त है, और वदते बन गया, भाषण क्या दिया था, और कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। वदते यहां पर भी वदते हुआ, और विमति में वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, और वद धातु है, वि उपसर्ग है, वद धातु है, और झ है, झोंता से अंत कर दीजिए, और तीसरे नंबर तेरे कर से विवदंते, ऐसा मतलब हो गया, मैंने ऐसा हो गया, समझ गया जी, इसमें कुछ भी नहीं है विशेष। विवदंते आगे चले, आगे है व्यक्तायाम, मैंने व्यक्तवाचाम समुच्चारणे, व्यक्तवाचाम समुच्चारणे, व्यक्तवाचाम ककरांत स्त्रीलिंग व्यक्तवाच, ककरांत या पुंगलिंग कर दिए, चकरांत पुंगलिंग व्यक्त वाच शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुंगलिंग कर दीजिए, और समुच्चारण अकारांत नपुंसकलिंग समुच्चारण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि व्यक्ता वाग ये शाम, व्यक्ता वाग ये शाम, जिनकी वाणी व्यक्त है उसको कहेंगे व्यक्त वाच, तेषां व्यक्त वाचम, तो व्यक्ता वाक ये शाम, ते व्यक्त वाच, तेषां व्यक्त वाचम, बहुव्रीहि समास हो गया, और वद की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, वास रूप संभाषा ज्ञाने समय मतुपुंडन सोना से जो वद की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब जो है क्या हो गया, व्यक्त है वाणी जिनके, व्यक्त वाचा माने मनुष्य नाम, जिनकी वाणी व्यक्त है ऐसा मनुष्य, जिनकी वाणी व्यक्त है माने स्पष्ट वाणी बोलने वाले, ये हो गया, तो स्पष्ट वाणी बोलने वाला जो व्यक्ति है मनुष्य है, तो व्यक्त वाचा मनुष्य नाम, समुच्चारणे व्यक्तवाचाम मनुष्यानाम समुच्चारणे, सम यहां पर सह अर्थ में, सहोच्चारणे व्यक्तवाचाम मनुष्यानाम सहोच्चारणे, वद धातु पर आत्मने पदम भवती, मने स्पष्ट वाणी बोलने वाले के समुच्चारण में सात उच्चारण, एक साथ उच्चारण करने अर्थ में, स्पष्ट वाणी बोलने वाले जो है वालों के जो है सहोच्चारण अर्थ में, एक साथ उच्चारण करने अर्थ में वद धातु से परे जो है आत्मने पद होता है, जैसे संप्रवदन्ते ब्राह्मणा, संप्रवदन्ते क्षत्रियाः, तो संप्रवदन्ते ब्राह्मणा, संप्रवदन्ते क्षत्रियाः, तो यहां पर संप्रपदंते ब्राह्मणा का अर्थ हुआ हम प्रवदन्ते ब्राह्मणाः, इसका अर्थ हुआ कि ब्राह्मण जो है एक साथ मिलकर मंत्रोच्चारण करते हैं, क्षत्रिय एक साथ मिलकर जो है मंत्रोच्चारण करते हैं। सहोच्च माने स्पष्ट बोलने वालों के, सहोच्चारण अर्थ में साथ उच्चारण करने अर्थ में, एक साथ उच्चारण करने अर्थ में हो गया ना। संप्रवदन्ते ब्राह्मणा, संप्रवदन्ते क्षत्रिया, एक साथ मिलकर उच्चारण करते हैं, परस्पर मिलकर उच्चारण करते हैं, वही है संप्रवद। लट है, सप है, झ कर दीजिए बहुवचन में, झ को अंत हो जाएगा झोंत से, और आ और अकोटिधम टेरे हो जाएगा तो अंत्य बच जाएगा, तो संप्रवदन्ते हो गया। आगे है अनोर कर्म का, अनोर कर्म का, अनोह अनोह उकारांत पुमलिंग अनुशब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अकर्म का अकारांत पुमलिंग अकर्मक शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है व्यक्त वाचा समुच्चारण की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर जो है इसके ऊपर उसकी और वदह की अनुवृत्ति आ रही है, और आत्मने पदम का हो गया। तो अर्थ हो गया कि अनुपूर्वात अकर्म का, तो वध धातु पर अनुपूर्वात अकर्म का वध धातु हो पर व्यक्त वाचाम समुच्चारणे अर्थे आत्मने पदम होती, मैंने व्यक्त वाचाम मनुष्याणाम समुच्चारणे अर्थ सहोच्चारणे अर्थे अनुपूर्वात अकर्म का वध धातु पर आत्मने पदम होती, मैंने व्यक्तवाणी बोलने वाले व्यक्तवाणी वालों के एक साथ उच्चारण करने अर्थ में जो है अनुपूर्वक अकर्मक वध धातु से परे आत्मनेपद होता है, आत्मनेपद आदेश होता है। तो उदाहरण है अनुवदते कंठ कपालस्य, अनुवदते मौदकः पैपलादस्य, ये उदाहरण दिया। तो अनुवदते कंठ कपालस्य, अनुवदते मौदकः पैपलादस्य, तो अनु का अर्थ यहां पर है सादृश्य, अनु के बहुत सारे अर्थ हैं, अनु के अर्थ अनुकूल, तो अनुकूल ही सादृश्य अर्थ हो गया। राम श्याम के अनुकूल है, माने वो जैसा है उसी के अनुकूल, सादृश्य अर्थ हो गया। तो अनुकूल, अनुसार, पश्चात इत्यादि अर्थ होता है। तो अनु यहां पर सादृश्य अर्थ में है, अनु जो है सादृश्य अर्थ में है। तो क्या हो गया जी, अनुवदते कठ कपालस्य, तो कठ कठ शाखा वाले जो है कपाल शाखा वाले, कपाल शाखा वाले के जैसे बोलता है, एक साथ उच्चारण करता है, माने अनुवदते कठ कपालस्य, माने जैसे जैसा अध्ययन करता हुआ कपाल बोलता है, कपाल बोलता है वैसे ही कठ बोलता है, जैसा बोलता है तो कपाल के सदृश कठ बोलता है, ऐसा अर्थ हुआ। मैंने कपाल के सदृश, कपाल जो शाखा अध्याय है, जैसे कठ शाखा है ऐसे कपाल शाखा अध्याय है, तो कपाल के सदृश कठ बोलता है, मतलब कि कपाल के जैसे कठ बोलता है, अर्थात जैसे कपाल शाखा अध्यायी जो बोलता है अध्ययन करके, या अध्ययन करता हुआ जैसे बोलता है एक साथ, वैसे ही जो है उसी के पीछे जो है कठ बोलता है, वैसे उसी तरीके से कठ बोलता है। ऐसे ही अनुवदते मौदगह पैपलादस्य, जैसे पैपलाद शाखा वाले, पैपलाद शाखा के सदृश मौदग बोलता है, अर्थात जैसा पैपलाद बोलता है, जिस तरीके से पढ़ता हुआ पैपलाद बोलता है, वैसे ही मधु बोलता है। तो यहां पर अनु शब्द जो है सदृश अर्थ का वाचक है, समझ गया जी। तो ये अनुबंध है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है अनुबंध की सिद्धि में। और अकर्मक है ही, ये जो है अकर्मक यहां पर जो है कपालस्य कठ अनुबंध, तो अनुमने सदृश कपाल के सदृश कठ बोलता है, जैसा कपाल बोलता है वैसे कठ बोलता है। तो ये हो गया सदृश अर्थ हो गया। आगे है विभाषा विप्रलापे, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमांत एक वचन है, विप्रलापे अकारांत पुलिंग विप्रलाप शब्द सप्तमी एक वचन है, अनुवृत्ति हुई व्यक्तायाम समुच्चारणे और वधह की अनुवृत्ति आ रही है धातु और आत्मपदम की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी विप्रलापे समुच्चारणे अर्थे। तो विप्रलापे मने विप्रलाप अर्थ विरुद्ध कथनात्मक है, मने परस्पर विरुद्ध कथन, विप्रलाप मने विरुद्ध कथन। तो विरुद्ध कथन रूप जो व्यक्त मने व्यक्त वाणी वाले मनुष्यों के सहोच्चारण अर्थ में, विरुद्धा मने विरुद्ध कथनात्मक सहोच्चारण अर्थ में, वह धातु से प्रयात्न पद विकल्प से होता है, तो हो जाएगा विप्रलापे अर्थात विरुद्ध कथनात्मके व्यक्तायाम समुच्चारणे, व्यक्तायाम मनुष्याणाम समुच्चारणे सहोच्चारणे अर्थे वर्तमानात् वद् धातु पर अपने पदम विकल्पे न भवति, विकल्प से होता है। विप्रलाप माने परस्पर विरुद्ध कथनम, ऐसा कथनात्मकम, तो परस्पर विरुद्ध कथनात्मक मनुष्यों के स्पष्ट बोलने वाले मनुष्यों के साथ उच्चारण करने अर्थ में वद् धातु से परे कर्तार्थ में कर्तृवाचक में आत्मने पद होता है। विप्रवदन्ते सांवत्सराः, विप्रवदन्ति सांवत्सराः, विप्रवदन्ते वैयाकरणाः, विप्रवदन्ते विप्रवदन्ते माने विप्रवदन्ति वैयाकरणाः, दोनों विकल्प से होता है। तो ये है सांवत्सराः, सांवत्सराः माने संवत्सर को जानने वाला, माने ज्योतिषी टाइम को जानने वाला, तो ज्योतिषी ही टाइम को जानेगा, तो टाइम को जानने वाला ज्योतिषी जो है विप्रद प्रवदन्ते परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं, विप्रवदन्ति सांवत्सराः, ये जो ज्योतिषी है परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं, माने एक साथ परस्पर विरोधे न विरुद्ध धम वदंती इत्यर्थ, एक साथ परस्पर विरोध विरोध विरोध से विरुद्ध बोलते हैं, तो ये विरुद्ध बोलते हैं परस्पर एकदम जो है परस्पर प्रतिषेध पूर्वक जो है विरोध पूर्वक जो है प्रतिषेध पूर्वक विरुद्ध बोलते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, जो अंत हो गया अंति हो गया, विप्रवदंती विप्रवदंते ऐसा हो गया, इसमें पक्ष में है विकल्प से हो गया अपने पद। आगे है अवाद, ऐसे वैयाकरणा जो है वैयाकरण परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं, वैयाकरण जो है लोग परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कथन करते हैं, एक दूसरे का माने वो उसका खंडन करते हैं उसका खंडन करते हैं, ये अर्थ हो गया विरुद्ध कथन करने का मतलब ही वह खंडन करना। आगे अवाद ग्रह, अवाद अकारांत पुल्लिंग अवशब्द पंचमी व्यक्ति गोचन है, ग्रह ग्रह ग्रह परी का तो मातूर बनता है, ग्रह इकोनेची बन गया है, इकारांत मने गृह विकारांत पुम्लिंग गृह शब्द पंचमी व्यक्ति गोचन है, गृह है रस है उसको जो है इकोनेची से अभी को रोकर दिया ग्रह बन गया ऐसा है, तो रिकारांत ग्रीन गर्णे धातु है, ग्रीन गर्णे दीर्घ रिकारांत है, तो ग्रीन गर्णे रिकारांत रिकारांत पुंगलिंग ग्री शब्द, दीर्घ रिकारांत पुंगलिंग ग्री शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ये तुदादिगण की धातु है, ग्रीन नगर ने तुदादिगण में पढ़ा है, उसका यहां पर ग्रहण किया गया है ग्री का, ग्रह का। तो अव पूर्वात ग्रीनिगर ने धातु पर अव पूर्वात या अव उपसर्ग पूर्वात ग्री निगर ने धातु पर कर्त्री अर्थे आपने पदम भवती अवगिरते निगिर अवगिरते अवगिरते अवगिरेते अवगिरंते ऐसा। तो अवगिरते तो क्या हो गया? ग्री का अर्थ है निगरण, निगलना, ग्री निगरने, ग्री निगरण अर्थ में निगलने अर्थ में। तो अवगिरते का अर्थ क्या हुआ? निगलता है, निगलते हैं, अवगिरेते ये दोनों निगलते हैं, अवगिरंते ये सब निगलते हैं। तो ग्री धातु है तुआ सुदादिव्य सुदादिगण के श हो गया, इसलिए ग्री सबका बाद हो गया श त। अब ग्री श तत्मगमते हो गया और श का अ है। अब रीत धातु में लग रहा है या आपको हमने पीछे पढ़ाया होगा, रीत धातु री को जो दीर्घ री का पढ़ाया कर दिए तो हाँ हमें यही लग रहा है कि रीत इस धातु जो है हमने पढ़ाया है। तो रीत इस धातु कहता है कि ये जो रीकारांत अंग है, रीत इस धातु ये जो रीकारांत अंग है, दीर्घ रीकारांत लेना है, दीर्घ रीकारांत जो अंग है उसके अंतिम अंग के स्थान में रिकारांत धातु जो है, रिकारांत जो धातु है, रिकारांत धातु जो अंग है, रिकारांत अंग धातु रूप जो अंग है, रिकारांत धातु अंग जो है उसको इकार आदेश होता है। तो रणरप से इर हो गया है। तो ग्री को री को इर हो गया, क्या हो गया? अव ग इर अत में ए हो गया, तो अवगिरते इसमें कुछ भी नहीं है विशेष। तो अवगिरते तो निकलता है, माने निगिरती ये अर्थ हो गया, निगिरती अर्थ आगे है। तमह प्रति ज्ञाने, तमह मकरांत पुंलिंग सम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, प्रतिज्ञाने अकरांत नपुंसकलिंग प्रतिज्ञान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से ग्रह के अनुवृत्ति आ रही, आत्म पदम के अनुवृत्ति आ रही है। अगर सम पूर्वात ग्री निगरणे धातु पर आत्म पदम पवती प्रतिज्ञाने अर्थे, प्रतिज्ञाने अर्थ बने प्रतिज्ञा अर्थ में, प्रतिज्ञाने अर्थ बने प्रतिज्ञान प्रति विषय ज्ञान तद विषय प्रतिज्ञाने अर्थे, प्रतिज्ञा अर्थे ग्री धातु पर आत्म पद होती है। तो प्रतिज्ञा अर्थ में ग्री धातु से परे आत्म पद होता है। इसलिए शतम संगिरते नित्यम, नित्यम शब्दम संगिरते सब पूर्वक ग्री धातु है और इर हो गया और सम का मनुस्वार अनुस्वार अनुस्वार से प्रशवर में कर देंगे तो संगीरते बन जाएगा। तो शतम संगीरते और नित्यम शब्दम संगीरते। तो यहां पर अर्थ हुआ प्रतिज्ञान अर्थ में, प्रतिज्ञान अर्थ का मतलब होता है प्रतिज्ञान स्वीकार करना, स्वीकार करने अर्थ में भी होता है प्रतिज्ञान माने स्वीकार करना। ये शब्दम नित्यम संगिरते, शब्दम नित्यम शब्द नित्य है इस बात को संगिरते स्वीकार करता है, ऐसी प्रतिज्ञा करता है। शतम संगिरते सौ रुपये को स्वीकार करता है, सौ रुपये की प्रतिज्ञा करता है कि मैं सौ रुपये दूंगा। तो प्रतिज्ञा किया तो स्वीकार किया तभी तो प्रतिज्ञा किया, बिना स्वीकार के प्रतिज्ञा नहीं किया जा सकता। प्रतिज्ञा व्यक्ति करता ही है। महेश पिताओं ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा जिंदगी भर, पहले उसने स्वीकार किया तब उसने प्रतिज्ञा किया। तो वही प्रतिज्ञा करना स्वीकार करना एक ही चीज है। तो संगीरते हो गया, समझ गए। आगे उदश्चर सकर्मका, उदश्चर सकर्मका, उदह उत है तकाराल पुलिंग उत शब्द पंचवेतिक वचन है, चरह अरे भांत पुमलिंग चर शब्द पंचवेतिक वचन है, सकर्मका तकाराम पुमलिंग सकर्मक शब्द पंचवेतिक वचन हो गया। सकर्म का मने सहकर्मणा सह इति सकर्म कह तस्मात् सकर्मका, कर्मणा सह इति सकर्म कह तस्मात् सकर्मका। तो यहां पर ये बहुव्री समास है, यहां पर सह के योग में बहुव्री सहयुक्ते प्रधान सह के योग में जो है तेन सहिति तुल्य योगे से जो है यहां पर बहुव्री समास है। तो अर्थ क्या हो गया जी इसमें, आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, सकर्म का उत्पूर्वाचर धातु पर आत्मनेपदम भवति, मैंने सकर्म का उत्पूर्वात चर धातु पर कर्तृ वाक्य आत्मनेपदम भवति, सकर्मक उत्पूर्वक चर धातु से परे या उत्पूर्वक सकर्मक चर धातु से परे आत्मनेपद होता है। गेहम उच्चरते कुटुंबम उच्चरते गुरुवचनम उच्चरते, तो यहां पर ऐसे धर्मम उच्चरते, तो क्या हो गया जी, गेहम उच्चरते, तो घर का उल्लंघन करता है ऐसा, मैंने घर का उल्लंघन करता का मतलब क्या हुआ जी, मैंने घर की बात न मान करके चला जाता है तो घर को उल्लंघन कर दिया, घर में माता पिता ने कहा तो वो नहीं माना, तो गेहम उच्चरते तो घर का उल्लंघन करता है, घर को लांघता है, घर का उल्लंघन करता है। कुटुंबम उच्चरते कुटुंब की बातों को न मान करके चला जाता है, अर्थात कुटुंब की अवहेलना करता उल्लंघन करता है। गुरु वचनम उच्चरते गुरु के वचनों को न मान करके चला जाता है, गुरु के वचनों की वचनों का उल्लंघन करता है। तो गुरु धर्म उच्चरते धर्म का उल्लंघन करता, धर्म के बातों को न मान करके वह चला जाता है। ये हो गया। तो उच्चरते उत है चर है, चरते में कोई है ही नहीं, बस यहाँ पर उत जो है त, तो उसको तो सुना सुचे त को च कर दिए, उत चरते है और सुना सुचे त को च उच्चरते बन गया, तो कोई विशेष बात नहीं है। समझ गए जी, अनंत जी समझ में आ गया। नौ सूत्र हुआ 45 से लेकर के 53 तक, ज्यादा नहीं हो पाता है घंटा में। चलिए कोई बात नहीं, किसी कोई शंका तो नहीं, गुरुकुल वाले को समझ में आया, प्रबंध जी बालबो जी समझे, ही गया था तो पढ़ ही नहीं पाया ये मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, नमस्ते।